जिसका नाम बगावत है, सा दीवाना आया है। ओ जिसका नाम बगावत है, ऐसा दीवाना आया है। जल्ला जल्ला कहता है वो तेरी मौत कसाया है। जल्ला जल्ला कहता है वो तेरी मौत कसाया है। प्यार के दुश्मन हो जा तू अब झुकने को तैयार। कभी मिटाना कभी मिटेगा इस दुनिया से प्यार। कभी मिटाना कभी मिटेगा इस दुनिया से प्यार। कब तक तू न